eigin fæi aldrei nó. Þegar einhver aura gefur mér út í sjoppu beina leið ég fer og kaupir mér af karamellu nó. Lakrísrör og fleira langar samt í meira þegar köttur eyrún eyðislu kló. Sumum finnst ég kannski leiðileg, langi mig í eitthvað sníki. Ég neitt til næsta dags.